эфиры Радио Свобода. У Минску 9 годин у вечера. Тут Арина Радкевич. Основные подеи дня. Сфармаваны округовые выборчыя комиссии. У склад многих уключены представники объединенных демократичных сил. Сярод затрыманых па справе аб выбуху ў Менску падчас святкавання афіцыйнага дня незалежнасці ёсць і расійскі грамадзянін. У шпіталях застаюцца 32 пацярпелыя ад выбуху на канцэрце да дня незалежнасці. Лондонскае выданне The Times сцвярджае, што Масква сур'ёзна думае аб вяртанні ядерных ракетаў у калінінградскі анкляў Расіі, а таксама ў Беларусь. Матэрыялы крымінальных справаў Эммануіла Зельцера і Уладлены Функ накіраваны ў генпракуратуру. Гэта ды іншае пасля выпуску навінаў. У пражскай студыі навінаў Ганна Соўсь. Добры вечар. Сёння ў свеце. Генеральны сакратар ААН Пан Гі Мун выказаў надзею, што ўлады Судану гарантуюць бяспеку супрацоўнікам гуманітарных місій, нягледзячы на намер міжнароднага крымінальнага суду ў Гаазе арыштаваць суданскага прэзідэнта Амара Башыра. Раней сёння галоўны пракурор суду Лівіс Марена Акампа зрабіў запыт на ордэр для арышту Башыра, абвінавачанага ў генацыдзе і злачынствах супраць чалавечнасці. Суд вінаваціць ўлады Судану ў распале конфликту поміж праўрадавымі узброенымі фармаваннямі і насельніцтвам правінцыі Дарфур. Ахвярамі канфлікту з 2003 году сталі звыш 200 тысяч чалавек. Прэзідэнт Судану стаў першым дзейным кіраўніком дзяржавы, якога міжнародны суд патрабуе прыцягнуць да крымінальнай адказнасці. Пракуратура Турэччыны афіцыйна абвінаваціла 86 чалавек у дачыненні да змовы з мэтай учыніць у краіне дзяржаўны пераварот. Сярод абвінавачаных былыя вайскоўцы, чыноўнікі, прадпрымальнікі і журналісты. Паводле прокурора, 48 чалавек з ліку абвінавачаных ужо арыштаваныя. На ўсходзе Афганістану паблізу мяжы з Пакістанам у баі з талібамі напярэдадні загінулі 9 амерыканскіх вайскоўцаў. Паводле камандавання, ваяўнікі напалі на заставу афганскай арміі і сілаў кааліцыі. Бой доўжыўся некалькі гадзінаў. Нападнікі панеслі цяжкія страты, аднак дакладная колькасць загінулых невядомая. Тым часам афганскі прэзідэнт Хамід Карзай зноў абвінаваціў спецслужбу Пакістану ў дачыненні да арганізацыі акцыі ваяўнікоў у Афганістане. Расійскае міністэрства замежных справаў заявіла, што абмежаванне паставак нафты з Расіі ў Чэшскую рэспубліку выклікана камерцыйнымі, а не палітычнымі прычынамі. Раней МЗС Чэхіі запатрабаваў ад Расіі тлумачэнняў у сувязі са скарачэннем паставак нафты, атрымліванай па трубаправодзе «Дружба». У Адэсе адбылася афіцыйная цырымонія адкрыцця вайсковых вучэнняў з удзелам краінаў НАТА «Сібрыз-2008». На хвалях Радыё Свабода вы слухалі навіны. Наступны выпуск у нашым эфіры слухайце праз паўгадзіны. У эфіры Радыё Свабода ў пражскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Да выбараў у палату прадстаўнікоў, прызначаных на 28 верасня, засталося крыху больш як два месяцы. Сёння сфармаваныя акруговыя выбарчыя камісіі. Паводле папярэдніх звестак, у іх склад патрапілі таксама прадстаўнікі аб'яднаных дэмакратычных сілаў. На Гомельшчыне дык наогул прадстаўнікі АДС уключаныя ў 13 камісіяў з 17. Заглядам па рэгіёнах Вячаслаў Кулік. Некаторых прадстаўнікоў апазіцыі ўлада ўключыла ў склад акруговых выбарчых камісіяў. Нагадаю, што на апошніх парламенцкіх выбарах у 2004 годзе месца апазіцыянерам не знайшлося. Інфармацыя пра папярэднія вынікі пакуль не поўная. Паведамляе старшыня Берасцейскай абласной арганізацыі БСДП «Грамада» Ігар Маслоўскі. Прынцыпе, паседжанне адбылося вельмі хутка. Праект рашэння быў ўжо загадзя падрыхтаваны, таму фактычна не было нейкага абмеркавання кандыдатур. І па выніках гэтага з 26 прадстаўнікоў абласной кааліцыі АДС, якія былі пададзены ад партыі і ад грамадскай арганізацыі БНФ «Адраджэнне», было ўключена, пакуль пісьмова нема, але па вусных звестках, якія намагучылі, 6 чалавек. Ад Беларускай Сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада» 1 чалавек, это Пружаны. Ад партыі камуністаў Беларускай таксама 1 чалавек, гэта Мухавецкая выбарчая акруга, яка ўключае сябе 3 раёны. Ад БНФ 2 чалавекі, гэта другая акруга і Лунінец. І ад АХП 2 чалавекі, гэта Баранавіцкая, аднагарадская і сельская акруга. Вось і ўсё.

Ну, заживется, мне же осталось только зажить и все. Питання про компенсацію потерпілим покуль кінчатково не вирішено. Прес-секретар Міністерства соціальної оборони насельництва Галина Трофименко сказала, що проєкт указу накерований у адміністрацію президента. Так що ждемо, коли в адміністрації президент підпише. Всі согласування вже отримані. І в п'ятницю із Совета міністрів ушов в адміністрацію президента. Я не маю права проєкт коментувати і якусь розглашати інформацію. Ми ж не знаємо, що президент. А вдруг він змінить якісь цифри. Ми по максимуму постарались возместити ущерб, который люди получили в ході этого взрыва. Я ще раз нагадаю, у шпиталях застаються 32 потерпілі від вибуху на концерті до Дня Незалежності 4 липня. Ви слухаєте Радіо Свобода. Одночасно з виходом нашої програми у ефір починає працю і телеканал Белсат. Наші колеги сьогодні пропонують. Басовішча 2008. Свята белорусской музыки. Перед вами уживую сапраўдныя зоркі белорусской музычной сцены. Вузет Оркестра, Крама, Троица, Нейрадзюбель. Запрашаем на 2 дні у городок, что ля Беластоку. Сапраўдны адлёт под гукі беларускага року. Фестываль у живым эфиры у пятницу. Концерт лауреатов и зорок фестывалю у субботу о 22.00 живцом только на Белсате. Глядите нас про спадорожники Астра и Сириус. Вы слушаете Радио Свобода. 13 липня помер Виктор Дубицкий, вязковый наставник, який все житё выкладал детям ботанику по-белоруску. У Мостовском районе он выгадывал цудовный сад, раздавал саджанцы людям и повсюль пропагандовал белорусчину. Помер он раптовно у неполные 64 годы. Успамины про Виктора Дубицкого збирал Михаил Корневич. У Мастовском районе он наставничал у нескольких школах, але наибольш улунно, где и жил с семьей. Коллеги по праце узгадывают его незвычайную зацікавленность рослинным светом. Каже, ягоны сябра был наставник Владимир Брыцко. Володал своим предметом на выдатно. Дети ведали его ботанику, биологию судовно. Человек мог заохотить детей на своей праце. Тяжко говорить в этот день. Себе в хате человек имел судовный сад. Раздавал все рослины, какие мог. И выгодовывал сам людям. Пообетал садовный вазон, который ни у кого не растел, его только одного. Говорит, Владимир, приедь, возьми, пересади. Я уже все подрихтовал, как ему себе рост. Не хапило в наш кассу. У часы перабудовы стал на бок демократичного руху. Вошел в Белорусский народный фронт и от самого початку утворения консервативно-христианской партии у ее шерагах. Пропагандовал белорусскость повсюль. На праце сярод вязковых людей, коли ходил збирать подписи за демократичных вылученцев. Только сам николи никуда не влучал свою кандидатуру. Тихо и стипло рупился про інших. Каже его не сябра, был наставник Лявон Карпович. Он, коли говорить образно, то как бы был человек без шкуры. И он все вельми остро-остро воспринимал. И коли отбывались какие-то потеи, он сказал, что это как бы здирается с ним. Коли скидывали погоню с будинка урада, он сказал, что лепей хай скинули меня с 10-го поверха. Коли сбивали девчинок, там малолетних ОМОНовцы на разных импрезах, и он показывал свое тело и сказал, поглядели вон, на моем теле синяки, как бы сбивали меня. Я не могу это вот так перенести, просто почуть, просто отмахнуться, просто пропустить. Мне это все болит. Лявон Карпович узгадывая, что спадар Виктор вельми болюче воспринимал закрытие белорусских школок, вникнение по вёсках белорусской мовы, культуры, традиции. Болело ему, как шельмуют нашу историю, бело-червоно-белый стяг и герб погоню. За все белорусское в его болело сердце. А пошние годы нигде не працавал, жив жонкой Степанидой на пенсии. Але каждый день рупился у городчику, нечто майстровал у невеличким свиронку. А мир раптовно на 64-м годе життя. И знов схопило сердце. У его засталися жонка, 2 сыны, дочка и 2 внучки. Вянок памяці. Калі пайшоў з жыцця чалавек, які пакінуў па сабе светлую памяць, якога будзе не хапаць вам, якога будзе не хапаць Беларусі, раскажыце пра яго слухачам свабоды. Званіце 266-39-52. Пішыце паштовая скрынка 111, Менск, 220-005. Корэспандэнт свабоды звяжацца з вамі. Перадача «Вянок памяці». Замест кветкі на магілу. Двадцать першая тридцать у Менску. Про мікрафоні у студыі Ганна Соусь. У ефіры навіны. Спачатку пра беларускія падзеі. Спецназ перашкодзіў правядзенню на Кастрычніцкай плошчы ў Менску акцыі салідарнасці з затрыманымі па справе аб выбуху ў Менску падчас святкавання афіцыйнага дня незалежнасці. Звыш 40 ўдзельнікаў акцыі з партрэтамі затрыманых бел-чырвона-белымі сцягамі і сцягам Еўразвязу былі выцесненыя з плошчы ў бок вуліцы Інтэрнацыянальнай, затым на вуліцу Янкі Купалы. У атачэнні супрацоўнікаў спецназу ўдзельнікі акцыі дашлі да скрыжавання вуліц Багдановіча і Харужай. Падчас акцыі ніхто не быў затрыманы, быў збіты лідар ГП Анатоль Лябецька. Сярод затрыманых па справе аб менскім выбуху ёсць і расійскі грамадзянін, 21-гадовы студэнт Менскай ВНО Владзімір Бялонін. Тым часам па-ранейшаму за кратамі застаюцца сямёра цяперашніх і былых дэмакратычных актывістаў, затрыманых з падазрэння ў дачыненні да менскага выбуху. Міліцыя атрымала загад звяртаць увагу на пакінутыя пакеты і падазроныя прадметы, але масавыя акцыі ў рамках дзяржаўных і гарадскіх святаў карэктаваць не плануецца. У шпіталях застаюцца 32 пацярпелыя ад выбуху на канцэрце да афіцыйнага дня незалежнасці. З іх адзін па-ранейшаму знаходзіцца ў цяжкім стане, двое ў стане сярэдняй цяжкасці. Завершаецца фармаванне круговых камісій на сёлетнія выбары ў Палату прадстаўнікоў. Паводле абнародаваных папярэдніх звестак, у склад камісіі ўключаны прадстаўнікі дэмакратычных сілаў. Да прыкладу, ў Магілёўскай вобласці 2 чалавекі, у Берасцейскай 6, у Гомельскай 13. Усяго, паводле сакратара цэнтра выбаркаму Мікалая Лазавіка, у склад 110 круговых выбарчых камісій былі вылучаны 1853 прэтэндэнты. Матэрыялы крымінальных справаў амерыканскага грамадзяніна, адваката Эммануэла Зельцера і яго сакратаркі, грамадзянкі Расіі Ладлены Функ, накіраваныя ў генеральную пракуратуру. Найбліжэйшымі днямі можа быць названая дата пачатку судовага працэсу і вызначаны суд, дзе будуць разглядацца справы Зельцера і Функт. Працягваем выпуск навінаў сёння ў свеце. Генеральны сакратар ААН Пан Гі Мун выказаў надзею, што ўлады Судану гарантуюць бяспеку супрацоўнікам гуманітарных місій, нягледзячы на намер міжнароднага крымінальнага суду ў Гаазі арыштаваць суданскага прэзідэнта Амара Башыра, абвінавачанага ў злачынствах супраць чалавечнасці і генацыдзе насельніцтва правінцыі Дарфур. Тым часам афіцыйныя прадстаўнікі Судану папярэдзілі, што любыя абвінавачанні супраць Башыра могуць перашкодзіць намаганням усталяваць у Дарфуры мір. Пракуратура Турэччыны афіцыйна абвінаваціла 86 чалавек у дачыненні да змовы з мэтай учыніць у краіне дзяржаўны пераварот. Афганскі прэзідэнт Хамід Карзай ізноў абвінаваціў спецслужбу Пакістану ў дачыненні да арганізацыі акцыі ваяўнікоў ва Афганістане. Расійская ЛНЗ заявіла, што абмежаванне паставак нафты з Расіі ў Чэшскую Рэспубліку выклікана камерцыйнымі, а не палітычнымі прычынамі. На хвалях свабоды вы слухалі навіны. Наступны выпуск у нашым эфіры праз паўгадзіны. Гаворыць Радыё Свабода у студыі Сергія Бламейка. На працягу наступнай паўгадзіны ў нашым эфіры тры перадачы. Праз 12-13 хвілін агляд вашых званкоў на свабоду і выбраная значной чытанкі. Магілёўская пісьменніца Таццяна Барысік чытае апавяданне «Кропелькі». Але перш госць на свабодзе. Архіўны запіс гутаркі з вядомым польскім дысідэнтам і палітыкам Браніславам Герэмкам, які трагічна загінуў учора. Гэтая перадача неўзабаве, адразу пасля абвесткі. На сваёй менскай выставе ў фальварыку «Добрыя мышлі» мастак Вячка Целеш, сярод іншага, паказаў каля паўсотні экслібрысаў, адзін з якіх быў зроблены на замову Уладзіміра Караткевіча. Шчыт, а пасярэдзіне пагоня. Ён так быў задаволены, мне прыслаў такія лісты, гаварыць, ляплю Вячка на ўсе кніжкі свае, і нават на ворага ў беларушчызны. Ты няхай ведаеш, што пагоня тут. Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры заўтра.

І Білорусь, бачте наступні спіри. Вкрутце ще скончу вам діоксини і тіри. Наразі певні вірі тих, хто ще вибрали. Дані старі вражі з помаранчовим коложе. Я єсем стептиким, мой край так... У Білорусі державні медіа нередко пишуть про те, що західня демократія для білорусів неприймальна. Бо білоруси не такі, як поляки чи німці. Тому керівництво країни йде своїм, так званим третім шляхом. Що думає про це професор Геремак? Я jestem przekonany, że demokracja jest dla wszystkich i nie ma lepszego systemu. Я переконаний, що демократія пасує усім, і немає ліпшої системи. Наприклад, поводле ведучих економістів, демократія у Азії була тим інструментом, який допомог спинити масовий голод, коли помирали мільйони людей. І це правда. Поширилися у виніку демократизації не тільки ніякі каштовності, але і політика стала більш ефективною. Білоруський народ має право на демократію, таке саме право, як і інші народи. Тепер, напередодні 25-ї годовини повстання Солідарності, ми добре ведаємо, що за свободу треба змагатися. Але коли змагаєшся, так і отримлюєш. Польський приклад у гэтым сенсі вельми важний, бо ми обійшлися без гвалту. Ані на хвіліну такий моцний рух, як Солідарність, у який уваходили мільйони людей, не розважав про вживання сили, але домагався пашани для своїх правов, громадянських правов, правов чоловіка. Думаю, що гэты шлях повинні обрати і Білорусь, і Росія, і Молдова, і інші постсовєтські країни. Демократія – гэта непозбежність. Молдові, о панствах давній пресчені радєцькій. Демократія – неухронність. What you wanna say to your daughters and sons? You know the battle is for power till the battle is won. Truth be the weapon, we ain't scared of the guns. We say Прогучав архівний запис передачі «Гость на свободі». З відомим польським дисидентом і політиком Браніславом Геремком гутерив Олексій Дзікавіцький. Учора Браніслав Геремик трагічно загинув у автокатастрофі. Йому було 76 годів. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас у сьогоднішній програмі. Сформовані округові виборчі комісії, у склад многих уключені представники об'єднаних демократичних сил. Серед затриманих по справі об вибуху у Мінську під час святкування офіційного Дня Незалежності є і російський громадянин. По справі об вибуху застаються затриманими 7 активістів опозиції. Міліція отримала загад звертати увагу на кинутые пакеты и подозрённые предметы, але массовые акции в рамках державных и городских святов корректовать не плануется. У шпиталях застаются 32 потерпелые от выбуху на концерте до Дня Незалежности. Лондонское выдание The Times утверждает, что Москва серьезно думает о вертании ядерных ракетов у Калининградский анклав России, а так само у Беларусь. У Бобруйском районе в вынику падения легкомоторного самолета загинул летчик-инструктор. А зараз огляд ваших телефонування у передачі «Дзвінки на свободу». Сьогоднішній випуск підрихтувала і веде Галина Абакунчик. Ізолятора КДБ визволені три активісти опозиції, яких підозрювали у дочиненні до вибуху 4 липня. За кратами застаються ще 7 чоловік. Про вибух і його наступстви і наступне телефонування. Зиновьев, хочу сказать КГБ, видите, что взяли не тех, так выберите верность Беларуси, а не Лубянскую операцию. Дякую. Я згодний з міркуванням Віктора Івашкевича, що вибух учинила російське ФСБ. І Лукашенко про це здогадується, бо це йому прозристий намек. Не продасть Білорусь, наступний вибух буде міцний і ближий. Коли б цей вибух був міцніший і загинули б люди, Лукашенко залімонтував би одразу. Захід рятує мене, а забойця в нащадку уберегли. Но я так само погорячився зі зниклими. Силовики попутали, але я не забивав неповинних випадкових людей. Винуватий у Лукашенко завжди ніхто інший. Уважаемая Свобода, чув, что в связи с терактом на проспекте Переможцев арештовано уже 15 человек молодого узроста по обвинувачиванию. Скажите, Калиласка, не напоминая это деяние теперешних следователей, деяние гитлеровцев по захопу у всех, кто находился на Комаровском рынку после покушения на Кубу в Минску?